राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 11 सितंबर 2002 नाताल 5 बजे गीता हंस सर्गाश्रम राम संपत्ति है सभी प्रकृति को साथ मिलाने से है। अगर प्रकृति को साथ न मिला हुआ है तो बिल्कुल शुद्ध है, मुक्त है। इसमें मुख्य है शरीर, सबसे मुख्य है शरीर। शरीर मैं हूं संपूर्ण से संपत्ति से साथ है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, तीन बात। शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बात नहीं है। ना शरीर अपना है, ना आप शरीर हो, ना शरीर अपना है, ना आपके लिए है। ये जड़ चीजें सब संसार की सेवा के लिए है, ये खीब समझना। शरीर आदि जितनी जड़ चीजें हैं नाशवान, ये सभी संसार की सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं, आपके लिए। ये संसार की सेवा के लिए मिली है और सेवा के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। शरीर मिला है सबका छूटेगा, छोटा हो और मोटा हो, भाई हो बहन हो, कोई हो, शरीर सबका छूटेगा। शरीर साथ में रहेगा नहीं। 84 लाख योगी हुई उनमें कोई शरीर साथ में नहीं रहा, ये शरीर कैसे साथ में रहेगा? ये नई रीत कैसे हो जाएगी? कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो ये शरीर कैसे साथ में रहेगा? ये छूटेगा ही। सभी मरते हैं, सभी शरीर छोड़ जाते हैं, तो आप वो मारो ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। जड़ विभाग सबका सभी केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं कुछ भी। जितना जड़ भी प्रकृति का कार्य है सबका सभी संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। ये मूल बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कान शरीर भी केवल सेवा के लिए। उनमें एक विचित्र बात है कि स्थूल शरीर की क्रिया और सूक्ष्म शरीर का चिंतन और कान शरीर की स्थिरता समाधि, वो समाधि भी दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। यह एक विशेष ध्यान देने की बात है। कारण शरीर की जो स्थिरता है और स्थिरता में जो समाधि है, वो समाधि भी आपके लिए नहीं है बिल्कुल। ये शरीर और शरीर की क्रिया सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। समाधि से भी दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों को आराम पहुंचे। आपकी समाधि हो जाए तो आप स्थिरता से जो आपको बोध होगा वो दूसरों के लिए उसका जो त्याग होगा वो आपके लिए। शरीरों का जो त्याग है मेरा नहीं है ये त्याग आपके लिए है। स्थूल शरीर का भी त्याग आपके लिए, सूक्ष्म शरीर का त्याग आपके लिए और समाधि का भी त्याग आपके लिए। समाधि आपके लिए नहीं है, ये सब ही संसार की सेवा के लिए, ये अपने लिए है ही नहीं। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। ये शरीर और शरीर भी मेरे लिए नहीं है तो रुपया पैसा मकान जमीन जायदाद ये अपने लिए कैसे होंगे? जब शरीर भी अपने लिए नहीं है तो थोड़ी कोई चीज अपने लिए नहीं, अपने लिए केवल भगवान है। भगवान का ही आप अंश है, भगवान ही आपके लिए है और कोई आप गई है ही नहीं। किसी चीज में प्रेम करो वो अपने लिए नहीं है, उनमें धोखा है। काल शरीर आपका नहीं है, समाधि भी आपकी नहीं है तो शरीर आपका कैसे हो जाएगा? पति पुत्र आदि सबन है, ये भी सब दूसरों के लिए अपने लिए नहीं है, ये भी दूसरों के लिए। आप पत्नी है, आपके पुत्र है, आप ये सभी दूसरों से सेवा के लिए आपके लिए नहीं है। बिल्कुल जड़ चीजें सबकी सभी सेवा के लिए, वो सेवा का फल आपके लिए, कल्याण आपका होगा। इसलिए त्याग करने से जो कल्याण होगा वो उद्धार होगा वो आपके लिए, वो अपने लिए नहीं, वो अपने लिए, वो त्याग अपने लिए है। इसलिए तो संबंध इतना छोड़ देना, सूर्य शरीर का भी संबंध छोड़ना, सूर्य शरीर का भी संबंध छोड़ देना और कारण शरीर का भी संबंध छोड़ देना, अपना नहीं है ये त्याग अपने लिए है। शरीर और सामग्री सब संसार के लिए, सब सुख के लिए और आराम पहुंचा लिए। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे को नहीं लगे, समाधि दूसरों के लिए। जब मैंने सुनी ये बात तो बड़ा आश्चर्य आया, ये भी अपने लिए नहीं है, समाधि भी, एकाग्रता भी, ये स्थिरता भी अपने लिए नहीं है। जब शरीर अपने लिए कैसे होगा? शरीर में भी कहते हैं कि बोध हो जाए पूज्य पाद तो ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण पड़ा कहाँ कौन है, ब्राह्मण पड़ा कहाँ कौन आया? कोई ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, शूद्र बना, अंध बना, कोई काम है? ये केवल व्यवहार, केवल व्यवहार है, अपने लिए कोई काम के नहीं, अपने अपने ये केवल संसार की सेवा के लिए। सेवा करो, सब सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। ये सुख दुनिया की सेवा के लिए ही भगवान ने शरीर दिया है, क्यों सेवा के लिए अपने लिए नहीं है। कहते महिमा आती है कि मनुष्य शरीर है तो मनुष्य शरीर में त्याग अपने लिए होगा ना, इसमें जो त्याग है वो अपने लिए होगा। इनमें राग आसक्ति मोह ये अपने लिए बांधने वाला है, ये बांधने वाला है, इसका त्याग अपने लिए। अंत में यही पूछा है, कच्चे ज्ञान सम्मोह तेरा सम्मोह नष्ट हुआ नहीं, वो मोह ना त्याग करना वो अपने लिए शरीर अपने लिए, कोई चीज अपने लिए नहीं है, क्यों सेवा के लिए है, ये से सेवा कर दो। जैसे ब्राह्मण का शरीर है ऐसे ही अंतिम का शरीर है, मैत्र का शरीर है, वही बात है सेवा के लिए। स्वे कर्मणि अभिनेता संसिद्धि लब्धि देना, अपने अपने शरीर में रहता हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण कर्मों से सेवा करे, मैत्र मैत्र के कर्मों से सेवा करे, ये क्यों सेवा कर ली, दूसरों की सेवा कर ली, अपने लिए नहीं है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीन बातें हैं। ना आप शरीर है, ना आपका शरीर है, ना आपके लिए है, सेवा के लिए। सेवा के लिए जो त्याग करोगे वो मुक्ति आपकी, वो कल्याण होगा। ये सब चीजें त्याग के लिए दी हुई है। भगवान कहते मैं देता हूं, तुम त्याग करो, सेवा करो। और सेवा करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, ऐसा मौका देवताओं का नहीं मिला है। पशु पक्षियों को मिले क्या बेचारे, विष्णु को क्या मिले, सेवा करने का मौका केवल मनुष्य को है, केवल मनुष्य को, और सेवा का अधिकार नहीं है। सेवा ले लो आप भले, विष्णु विपत्ति ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, जानवरों से दूध ले लो, उन्हें बछड़ा ले लो, आप उन्हें काम ले लो, वे दे नहीं सकते, कर नहीं सकते सेवा। सेवा कर सकता है मनुष्य, दूसरे कर नहीं सकते, सेवा ले सकते हो आप, सेवा करने ले उनमें योग्यता नहीं। अब पत्ते लो तो आप ले लो, फूल लो तो आप ले लो, फल लो तो आप ले लो, अब विश्व सेवा नहीं कर सकते, पशु भी सेवा नहीं कर सकते, पशु सेवा ले लो आप, और मनुष्य सेवा कर सकता है। दूसरों का सुख पहुंचेगा, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती है, नहीं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीणम धर्मश, चंदन द्वेधायित आत्माना सर्वभूत हिते रता, और ते प्राप्त वंदे मामेव सर्वभूत हिते रता। सगुण की प्राप्ति भी त्याग से भ्रष्ट से, और निर्गुण प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित के लिए, हिते रता हित में ही रति होनी चाहिए, मात्र मनुष्य के लिए रति प्रीति सेवा में, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र की सेवा में रति है वो।